الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيتها الأمهات وأيتها الأخوات فإن من أهم الواجبات الجسيمة والأمانات العظيمة التي يجب على العبد أن يعتني بها في هذه الحياة أبناءه من حيث تربيتهم وتأديبهم ونصحهم وتوجيههم وزان وكنا ماما كذلك ناكنا دادا نوى إسلام ووتك وجملة فعادكم حمدي الله سبحانه وتعالى جل في علا وكم تكي صلاة سلام كيونغوث ويتو مواليم ويتو إمام ويتو أبو القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نا يوصي نفسي yangu kadhalika na kukuhusieni nyinyi ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Limadha? Kwa nini? Lianna Allah jalla fi'ala yaqul inna lilmuttaqina mafaza. Sababu Allah jalla fi'ala anasema hakika wana wenye kumcha Allah wana mahala pa kufuzu, nayo ni sehemu ya janna, pepo. Idhan, kwa uwezo wa Allah subhana kadhalika na kwa mashia yake, matakwa yake, nitachukua fursa hii na nafasi hii baada ya kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nitawahusia katika mambo yafuatayo. Kwanza kabisa, enyi akina mama, enyi akina dada, rahmakunna Allah wa barakallahu fikun, tambueni ya kwamba katika mambo muhimu mno ya lazima ya wajibu makubwa na katika amana kubwa kubwa ambazo zinampasa mja azipatilize amana hizo katika maisha anayoishi, kwanza kabisa ni amana ya watoto wake. Watoto ni amana, na amana hii amepewa mwanadamu, mwanamume na mwanamke. Lakini si kila mwanadamu kwamba amepewa mtoto amana hii. Wengine wameikosa, wengine wanalia hawana hii amana, na wanaitafuta kwa njia zote, wakitafuta katika njia za halali, lakini pia wengine wanaitafuta katika njia za haramu. Wengine wanatafuta amana hii katika njia za ushirikina, wakatembea huku na kule na hapa na pale katika kutafuta watoto kwa waganga wa kienyeji, wakienda kwa madaktari kujipima na kujiangalia wana matatizo gani, kama ni mume au kama ni mke. Hii yote kuonyesha kwamba hii ni amana tun adhima tun jasima, ni amana kubwa tena tukufu. Kwa hiyo basi, unatakiwa wewe na mimi na mwingine muda wa kuwa tumepewa amana hii tuitekeleze na tuipe haki yake vile inavyotakiwa. Limadha qarna hadha almawdhu'? Kwa nini tumeichagua maudhui hii kwenu nyinyi akina dada, kwenu nyinyi akina mama? Kwa sababu amana hii leo ina challenge, challenge nzito. Kuweza kuitunza amana hii ni jambo ambalo gumu. Kwa hiyo basi nikaona hapana budi tupeane irshadat wa tambihat min almuhimmat, tupeane miongozo, kadhalika tuzinduane katika mambo kama haya muhimu. Kwa hiyo amana hii unatakiwa dada au mama uipatilize na uizingatie, uitunze, watunze wanao, watunze watoto wako, in haithu tarbiyatuhum, watunze kwenye upande wa kuwalea watoto, wataadibuhum katika upande wa kuwaadabisha, kuwaadabisha kisheria, kuwaadabisha kusikopituka mipaka ya kisheria, kuwaadabisha kulikojengwa juu ya misingi ya dini, kuadabishwa, kuadabisha kulikojengwa juu ya upole na huruma watoto wetu. Lakini pia si kuadabisha tu, kabla ya kuadabisha kuna kitu kinachoitwa nasaha. Wanusuhum, na kuwapa nasaha watoto. Wataujihuhum, na kuwapa muongozo na maelekezo sahihi kutoka kwenye sheria ya Allah. Kabla ya kuwachapa na kuwapiga, kabla ya kuwalaumu na kuwashtaki, kwanza kabisa ni kuangalia namna gani watoto wako unawaelekeza, ni miongozo gani na njia zipi unawapa. Kwa nini? Fa inna al-abnaa min jumlati al-amanati al-azimati allati amara Allah jalla wa ala biriayatiha. Kwa sababu hakika hawa watoto tuliokuwa nao ni katika sehemu za amana kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha zichungwe, wa hifdhu biha, na ameamrisha Allah jalla fi'ula zitunzwe, zitekelezwe, zihifadhiwe amana hizo. Sababu kila mmoja ataulizwa na kile ambacho yeye amepewa kukisimamia, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah jalla fi'ula inda dhikrihi li awsafil mu'minin, pale alipokuwa akitaja sifa za waumini, sifa za Waislamu, akasema walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Katika sifa za waumini na wale ambao wao wa amana zao na ahadi zao, viaga vyao wanavyopeana, raun, ni wenye kuchunga, wanazichunga waumini amana walizopewa, wanachunga waumini viaga vyao, zile ahadi zao walizoahidiana. Hii ni aya, maneno ya Allah tabarak wa ta'ala. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini, tayari walishaamini, la takunu Allah war rasul, msimfanyie khiana Allah na msimfanyie khiana mtume sallallahu alayhi wa sallam, watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, asifanyia khiana amana zenu na ilhali nyinyi munajua. Ukimfanyia khala Allah, khiana Allah, ukimfanyia khiana mtume sallallahu alayhi wasallam, basi hayo yanaendana na pamoja na kufanya khiana kwenye amana ambayo uliopewa, kwa sababu itakuwa haiendi amana hiyo kwenye miongozo ya sawasawa. Na sisi tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuwa ametoa bure kuwapa wazazi, baba na mama, amewapa hii neema kubwa, neema ya watoto. Allah jalla fi'ala akasema lillahi mulku samawati wal ard, Allah ana milki ya mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba Allah tabaraka wa ta'ala anavyotaka na anachokitaka. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah subhanahu wa ta'ala anampa bure amtakaye, anampa wanawake. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, na anampa bure kwa anayemtaka, anampa wanaume. Hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anampa amtakaye katika viumbe vyake waja wake. Anaweza akampa watoto wa kike, lakini pia anaweza akampa watoto wa kiume. Ima ampe wanawake tu au ampe wanaume tu, au Allah kwa fadhila zake na neema zake kubwa kubwa amchanganyie wanaume na wanawake. Na hayo yanashuhudiwa mbele za macho yetu, macho yetu. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala hawa wazazi akawapa amana hiyo ya watoto, na akawajibisha juu yao watekeleze haki ya amana hizo, na akajalia amana hizo kwa hao wazazi ni mtihani na ni majaribio kwa wao. Allah tabaraka wa ta'ala kukupa wewe mtoto mmoja au wawili au watatu, mwanamume au mwanamke, wanaume au wanawake, furahi na kufurahi kwa sababu ni neema, lakini ujue ndani yake inawezekana ikawa ni istibar, ikawa ni mtihani, ikawa ni mtihani ambao Allah tabaraka wa ta'ala amekujaribu nao. Kwa hiyo wazazi, in qamu biha tijaha abnaihim, wakisimama sawa sawa wa amana hiyo mbele za hawa watoto zao, wakawa watekeleza wajibu wao kama amarahumullah, kama Allah jalla fi'ala alivyokuwa amewaamrisha, kana lahum inda Allahi ajrun adhim, watakuwa hawa kina mama, watakuwa hawa kina baba wazazi, watakuwa mbele za Allah wana ujira uliokuwa mkubwa. Wa thawabun jazil, na watakuwa wana malipo mengi. Wa in farratu fiha faqad aradu anfusahum lil'uqubati bihasbi tafriqihim, na kama watazembea wazazi, kama watazembea wazazi baba na mama kuhusiana amana waliopewa na watoto, watakuwa wameziingiza nafsi zao kwenye adhabu na kwenye mateso kwa upande wa ule ambao wao wamezembea. Watapata adhabu kwa upande huo wa kuzembea, kuiacha amana hii na kuiacha neema hii inapotea bure bure. Allah jalla fi'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, qu anfusakum ahlikum nara, waokoeni au ziokoeni nafsi zenu, na waokoeni watoto wenu, familia zenu, waokoeni na moto, moto ambao wakuduha nnasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe, alaiha juu ya huo moto kuna malaikatun ghiladun shidad, kuna malaika wasusuwavu wakali wa kuweza kuadhibu wa kila wale ambao wamezembea kunako amana zao. Idhan ayatuha almuslima, fal ayatu aslun azimun fi wujubi riayati alawladi wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwali, hii aya ni msingi mkubwa kabisa katika uwajibu wa kuwachunga na kuwahifadhi na kuwalea watoto na kuwapatiliza au kuzipatiliza na kuzishughulikia hali zao. Katika vitu vya kwanza kabisa vinatakiwa viangaliwe kwa umakini ndani, kabla hujaangalia chochote, kabla hujatazama nguo zako ni safi au ni chafu, kabla hujatazama vyombo vyako, hujapatiliza vyombo vyako, hujapatiliza kabati lako, kwanza mpatilize mwanao, kwa sababu huyu ukimpatiliza sawa sawa, bila shaka inawezekana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kukusaidia kuanzia kaburini, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira, idha mata ibn untha, atakapokufa mtoto wa mwanamke. Katika riwaya nyingine, idha mata ibn adama, atakapokufa mtoto wa Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, hukatika amali zake isipokuwa amali zinazotokana na mambo matatu. Moja katika mambo matatu hayo, au waladi salihin yad'u lah, mtu akafa, vitu vyote, makabati, nguo, nyumba, mume, vyote atakuwa ameviacha, na watoto pia atawaacha. Lakini inawezekana akishaingia kaburini, kama mtoto amemwandaa vizuri kisawasawa, amemfundisha dini, amemuelimisha, amemtaalamisha, basi huwa anamuombea dua kila anapokuwa anamkumbuka mzazi wake. Lakini mtoto namna hiyo atakiwa aandaliwe vizuri. Kwa hiyo unaweza ukajiwekea akaunti nzuri kabisa ya baadaye kwa watoto, na ukizembea, basi umezembea, huna utachokipata, utakuwa umeacha mabalaa hapa duniani na watu wanakukumbuka kwa ubaya. Kwa hiyo tusidharau swala zima la amana ya watoto, kwa sababu ni jambo ambalo kwa leo limekuwa ni gumu sana kulikabili na kuanza kulisimamia, kutokana na zile tahadiyat, zile challenge, kadhalika mikingamo ni mingi, lakini pia walimu ni wengi. Wewe mwenyewe ndani ni mwalimu kwa kumsomesha huyu mtoto, lakini mtoto akitoka kuna walimu wengine, walimu watoto na walimu wakubwa, walimu Waislamu na walimu wasiokuwa Waislamu, wako walimu wa kila sampuli. Kwa hiyo tuna changamoto nzito za kuweza kurekebisha maadili ya Kiislamu. قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيان هذه الآية أمسيما علي بن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه كتكو يبينيش هي آية نسيما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إن يموا من أمين زيوكوين ومسزين واتوين وكوين نموتو علي رضي الله عنه نسيما علمهم waadibuhum, waelimisheni watoto wenu na waadabisheni, wafundisheni watoto zenu na waadabisheni, wapeni adabu, kama ilivyokuja hayo katika Jami'ul Bayani fi ta'wil al-Qur'an lil-Imam al-Azim at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Hiyo ndio njia ya kwanza kuweza kumtibu mtoto, al-ilajul awwal. Katika njia ya kwanza ya kumtibu mtoto ni kumfundisha, hakuna kingine, bali ndio njia ya kwanza ya kumtibu kila mwanadamu, elimu, elimu ya kisheria. Kadhalika imesihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akitilia msisitizo kuhusiana na ili jambo la kuzisimamia hizi amana na kuzichunga na kuzihifadhi, na kubainisha ule uwajibu wa wazazi juu ya amana hizi. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kullukum ra'in, kila mmoja wenu nyinyi ni mchunga, wa kullukum mas'ulun, na kila mmoja wenu nyinyi ni mwenye kuulizwa, an ra'iyatihi, kunako vile vinavyochungwa na yeye, vile vinavyolelewa na yeye, anavyovichunga. Al-imamu ra'in, imamu kiongozi naye ni mchungaji, mchunga, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kunako kile kinachochungwa na yeye na wale anaowachunga. Warajulu ra'in, na mwanamme ni mwenye ni mchungaji, fi ahlihi, ni mwenye kuwachunga watu wake wa nyumbani, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa kuna kwa vile vinavyochungwa na yeye ataulizwa. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea anasema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na mwanamke mahalu shahid, na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe, na yeye huyo mwanamke ni mwenye kuulizwa kunako kile kinachochungwa na yeye au kunako vile vinavyochungwa na yeye ataulizwa. Si hapo tu, wal khadimu ra'i, na mtumishi naye ni mchunga, fi mali sayyidihi, katika mali ya bwana wake, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, na yeye atakuwa ni mwenye kuulizwa kunako kile anachokichunga au kunako vile vinavyochungwa na yeye. Ala zindukeni, fahamuni, kullukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchunga, wote nyinyi ni wachunga, wa kullukum mas'ulun, na kila mmoja wenu ni mwenye kuulizwa, wote nyinyi mtaulizwa, an ra'iyatihi, kunako vile vinavyochungwa na nyinyi. Hadithi hii ni sahihi bali inda الامام البخاري رحمه الله تعالى وعند الامام مسلم. ndugu zangu akina mama, ndugu zangu akina dada, na waislamu wote kwa ujumla, maneno haya ni maneno mazito na ni maneno yenye muongozo ndani yake. Tunapewa sisi jinsi ya kuweza kusimamia hizi amana, na kila mmoja atambue majukumu yake ni yapi. Hapa hakulengwa mwanaume tu katika swala zima la watoto, hakulengwa mwanamke tu, hakulengwa nani wala nani, kila mmoja ni mchungaji kwa kile alichopewa katika amana, na ataulizwa. Na aliposema mas'ulun kullukum mas'ulun, imekaririwa kaririwa ili jambo hii inaonyesha ni tafkiru bi suali llahi jalla fi ulahu lil abdi an hadhihi al amanat. Hapa Mtume anatukumbusha kuhusiana na swali ambalo Allah jalla wa ala atakuja kuuliza, kumuuliza mja wake kunako hizi amana pale tu atakaposimama mbele ya Mola wake siku ya kiyama. Bal qala ba'd al-ilm au qala ba'd ahli al-ilm, imesema baadhi ya wanawatuoni wamesema, inna Allah subhanahu wa ta'ala, haika Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alu al-walida an waladihi yawm al-qiyama qabla an yas'ala al-walada an walidihi fa innahu kama anna lil-abi ala ibnihi haqqan falil-ibni ala abihi haqqun. Baadhi ya ahlul ilmi wanatuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika atakayemuuliza wa kwanza siku ya kiyama ni mzazi kuhusiana na mwanae siku ya kiyama, kabla Allah hajamuuliza na kumwelekea mtoto kumuulizwa maswali, kwanza ataulizwa mzazi wa huyu mtoto. Kwa sababu kama ilivyokuwa kwa baba juu ya mwanae ana haki, baba juu ya mwanae ana haki, kwa maana mtoto anatakiwa atekeleze haki za baba yake, kumtii na kumsikiliza, hivyo hivyo na mtoto na yeye juu ya baba yake ana haki. Baba ya mtu na yeye anatakiwa atekeleze hizo haki kwa mwanae. Kwa hiyo si mambo kwamba yanaenda hivi hivi tu. Turekebishe tabia zetu sisi ili watoto tabia zao pia zirekebike. Tuwe na mienendo mizuri sisi, tubadilike, na ili watoto wabadilike, kwa sababu wa kwanza siku ya kiyama kuulizwa ni wazazi, kama wanasema baadhi ya ahli al-ilm. Wazazi wanaulizwa kwanza. Kwa hiyo ili kivuli kinyoki, basi mti wenyewe unatakiwa unyoki. Lakini kaifa yastatimu dhillu wal udu a'waj, vipi kivuli kitanyoka hali ya kuwa mti na umefanya nini, umepinda? Kivuli kinafuata mti, na mtoto anafuata baba, mtoto anafuata mama. Mama akipinda na baba akipinda, usitarajie kwa mtoto kwamba atanyoka, illa marahimahullah, wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa rahma yake. Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu arda anatuambia ajib ibnaka, muadabishe mwanao, ewe dada, ewe mama, baba, muadabishe mwanao. Fa innaka, kwa sababu wewe masulun an waladika, utaulizwa kunako huyo mwanao, kuhusu mwanao. Madha adabtahu, nini umemwadabisha? Wa madha allamtahu, kitu gani umemfundisha? Wa innahu masulun an birrika, na yeye mwanao ataulizwa kuhusiana wema wako, umemfanyia nini? Wa tawaiyatihi laka, kadhalika na ule utiifu wake kwako, yote ataulizwa nazo. Kakufanyia wema gani aliyokufanyia na kukutii? Kakutii, lakini kabla hajaulizwa yeye, utaulizwa wewe mzazi. Allahu subhanahu wa ta'ala idhan kama auswa al-abnaa bibirri abaihim, Allah kama alikuwa amehusia kuwahusia watoto wawafanyie wema wazazi wao, wa wujubu al-ihsan ilayhim, na wajibu wa kuwafanyia wema kwa kusema kwake wasaina al-insana biwalidayhi husna, tumemwagiza, tumemwambia mtu kwa wazazi wake wawili awafanyie wema, kwa maana tumemwamrisha. Wasaina al-insana ayu amarna al-insan, tumemwamrisha mtu biwalidayhi, wazazi wake wawili, husna, awafanyie wema. Idhan faqad awsa al-abaa bil-abnai aidha, kama ilivyokuwa Allah amewahusia watoto, mtu amemhusia amfanyie wema mzazi wake, na hivyo hivyo huyu mzazi amehusiwa amfanyie wema mwanaye. Watoto wafanyie wema bitarbiyati wa taadibi, kwa kuwalea vizuri na kuwaadabisha vizuri, kama Allah jalla fi'ala alikusema yusikumullahu fi auladi, Allah anawaagiza, Allah anawaamrisha, Allah anawaambia katika watoto wenu. Halafu aya zinaendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshatueleza siku nyingi kwamba wazazi wawili wana taathira kubwa, taathira iliyopea juu ya watoto wao, katika upande wa akida yao na imani yao, katika upande wa dini zao, ukiachia mbali tabia zao, ukiachia mbali maumbile yao. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludi yuladu ala alfitra, kila aliyezaliwa, kila mtoto anazaliwa juu ya maumbile yaliyokuwa salama, maumbile ambayo hayajaingiwa na chochote katika shirk, maumbile sahihi, maumbile ya Kiislamu. Kinachotokea ni kwamba fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani, wazazi wake wawili ndio wanamfanya awe Myahudi au wanamfanya awe Mnasara au wanamfanya awe Mmajusi. Kamithlil bahima, ni kama mfano wa mnyama, hoa tuntijul bahima, anayetoa na kumzaa mnyama mwingine hoa. Hal tara fiha jadaa, hivi utaona kwa ule mnyama ndani yake huyo aliyezaliwa kuna aibu, kwamba labda huyu mnyama amezaa kile kilichozaliwa, kimezaliwa hakina sikio, sikio limekatika au mguu umekatika au pua hivi imechanika, utaona hivyo? La, unaona aliyezaliwa kazaliwa kama yule aliyezaa, aliyezaliwa sifa yake ni kama aliyezaa, utaona kuna chochote? Jawabu lake hakuna, kazaliwa hali ya ukamilifu kabisa. Basi huu ni mfano, usingatieni. Wa hadha mathalun balighun mahsusun, huu ni mfano uliopea, ni mfano wenye kuhisiwa. Fa innal bahimata, hakika mnyama hoa, tuntiju fil ada, huwa anazaa katika kawaida ilivyo, walmushaji, na inavyojulikana, bahaima salimatan min aluyubi wal afat, azaa wanyama waliosalimika na aibu, waliosalimika na kasoro, waliosalimika na maafa mbalimbali. Falaisa fiha jadu'un au qat'un fi yadiha au udhunuha au udhuniha au jiliha, utakuta hakuna alama yoyote ya kukatika katika mkono wake au sikio lake au mguu wake, huoni alama yoyote ya kukatika kwa mnyama huo. Sizeni mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innama yahsulu dhalika min sahibiha au ra'iha. Alama utakuja kuiona kama ni ya kukatika mkono, kama ni ya kupasuka, kupasuliwa mnyama yule au kuvunjika, utakuja kuiona inatoka kwa yule aliyekuwa naye mwenye mnyama au raia au anayemchunga mnyama. Utakuja kuiona alama imetiwa na hawa, ima mwenye mnyama au ni yule anayemlea mnyama. Alama ile inapatikana vipi? Ima ihimali, ima kwa sababu ya yule mchungaji kumpuuzia yule mwenye mnyama, akampuuza mnyama wake, kamwacha. Au bifilihi mubashara, au kwa kitendo chake anachokifanya yule mlezi na yule mchungaji kibaya, mnyama anapigwa. Kama vile mfano wa punda, punda kazaliwa hana alama yoyote, lakini hatimaye alama anazipata wapi? Punda anachoka, punda anachapwa, punda anapasuka, ana michirizi ya bakora. Alizaliwa nayo? Hakuzaliwa nayo. Hivyo hivyo fahakadha libnu, hivyo hivyo mtoto tunayekuwa naye ndani ya nyumba. Fa innahu yuladu ala alfitra, hakika yake anazaliwa juu ya maumbile. Fa idha ta'allama alkadhiba, akajifundisha uongo au ilghisha au udanganyifu au ilfasada au akajifundisha ufisadi, wala inhirafa, akajifundisha na kukwepa kupinda au ghairahu min almunkarat, au mengineyo akajifundisha katika mambo ya munkar. Fa innahu li amrin kharijin an alfitra, kaya yake itakuwa yupo katika jambo la nje kabisa na maumbile. Ima an yakuna bisabi su'i tarbia, ima itakuwa ni kwa sababu malezi mabaya au ihmal fiha, au kwa sababu ya kupuuziwa yule mtoto, au bi mu'athirin kharijin min ashabi su'i, au ni kitu kinachotoka nje kilichomwathiri, kinachotokana kwa watu wabaya, au ghairihim min alkhulata, au kwa wengine aliochanganyika nao. Mtoto anakuwa namna hiyo, amezaliwa salama, lakini anakuja kuathirika ima na baba mwenyewe au mama mwenyewe ndio wanamharibu, ima itakuwa ni kwa sababu na ile jamii aliyochanganyika nayo, ima basi mambo mengi chafu ule anarithi. Ndio maana pale niliposema kwamba sasa hivi challenge ni nzito, kwa sababu sasa hivi udanganyifu na utapeli ni kitu cha kawaida, uongo ni kitu cha kawaida, vichapo ni vitu vya kawaida, kusengenya ni kitu cha kawaida, umbea ni kitu cha kawaida. Mtoto mdogo mbea kama kitu gani? Kumbe ni mama jirani, kumbe ni rafiki mwovu. Kwa hiyo akina mama na akina dada, kuweni makini sana. Lakini kwa umuhimu wa hii amana na ukubwa wake, nitawatajia baadhi ya misingi kutokana na muda, baadhi ya misingi michache ambayo inampasa kila mtoto, kila mzazi aifuatilize misingi hiyo na aithibitishe sawa sawa, athibiti nayo juu ya lengo hili ambalo zuri sisi tunalikusudia. Tabu zote mnazoziona za hawa watoto na challenge zimekuwa ni nzito, ni kwa sababu ya haya mambo yafuatayo: wapi tumekosea, wapi tumeteleza. Namba moja, kitu cha kwanza katika msingi wa kwanza, arrakizatul ula min rakaizi tarbiyatil abna, msingi wa kwanza katika misingi ya kuweza kuwasimamia na kuwalea watoto, kuwachunga, ikhtiyaru zawjati saliha, kumchagua mke mwema. Shida za watoto tunazoziona ni kwa sababu pale mtu anapokuwa ameenda kuchumbia, anaangalia vitu ambavyo si misingi ya dini, au anapochumbiwa na akamkubali, umemkubali, yani nimemkubali, kumbe kashaona kuna dili pale, haangalii misingi ya dini. Hatimaye vizazi vinavyokuja vitakuja kumtesa na kumsumbua. Ikhtiyaru zawjati saliha, kumchagua mke mwema. Idhan, hakika miongoni mwa misingi ya mwanzo kabisa ya malezi kwa watoto wetu, ili tuwalee vizuri, basi tuchague misingi mizuri, na mmoja katika misingi hiyo ni mke mwema. Na hili la mke mwema linakuwa kabla hujaruzukiwa wewe watoto. Bila shaka inakuwa hivyo. Haiwezekani umepata watoto kwanza alafu ndio umepata mke mwema. Inawezekana? La, kwanza mke mwema kisha watoto. Lakini ndio usiajabu mtu akapata watoto alafu ndio anaenda kuoa, si sawa. Faleiki, basi ni lazima juu yako ewe dada, mama, lakini pia na kaka na baba, kujitahidi katika kuchagua mke mwenye kuzoeleka na mwenye kujulikana kwa msimamo, msimamo wa dini, sio msimamo wa kuvaa mtandio. Ana dini kweli sasa hivi, anaswali sala tano, anajitanda huyo, kwa maana akajifunika mtandio wake mwenye vizuri safi kabisa, aenda zake sokoni sura wazi mikono nje, lakini anaswali. Kwa hiyo hicho ndio kigezo cha kupata mke mwema, anaswali si mchezo. Na balaa kubwa hata vijana wanawataka wasichana waliosoma dini lakini wenyewe hawana dini. Mtaka aliyesoma angalau afike nyumbani anasomesha. Wewe umesoma wapi na alafu mkeo atasomeshwa na nani? Au ndio kumpeleka kwa mwalimu akufundishie? Kwa hiyo msingi wa kwanza ni kumchagua mke mwema, kwa sababu ukitaka kumchagua mke mwema mwenye msimamo, kuna salah na falah na takwa, kuna kufaulu, kadhalika kuna kutengemaa, kadhalika kuna kuna takwa. Na pia itakuwa kwako ni kisaidizi kitachokufanya wewe usonge mbele kimalezi, changamoto zitakuwa ni zenye kupungua. Pia utapata urahisi wa kuadabisha, utapata urahisi wa kuwapa malezi mazuri na mengineyo. Na haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaelezea namna ya kuchagua mwanamke wa kumuoa, akasema tunkahul mar'atu li arba'in, maarufu ha, kuolewa mwanamke kwa sifa ngapi? Nne. Limaliha, kuolewa kikawaida, yani katika jamii zetu, kuolewa kwa mali zake, wale hasabia, kuolewa kwa nafasi yake na cheo chake na nasabu yake, wa jamaliha, kuolewa kwa uzuri wake, walidiniha, kuolewa kwa dini yake, mambo manne haya. Yote hayo ni ruhusa mubah. Lakini fadhfar bi dhati dini taribati yadak, shinda wewe kumpata mwenye dini, shinda kumpata mwenye dini, mikono yako itakuwa na baraka katika moja tafsiri zake. Lakini pia ukimkosa mwanamke mwenye dini, kumnyakua huyo, taribati yadak, itapata mchanga mikono yako, kwa maana itakula hasara, utakasirika wewe ukimkosa tu mwanamke mwenye dini. Ndio hayo sasa, unakasirika katika upande wako mwenyewe, na mwanamke uliyempata pia ni hasara tupu, na watoto wanaokuja pia ni hasara tupu. Lakini pia katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake, amejalia kwa mzazi kuna maombi maalumu ya kuombea watoto wake. Kunakuwa na maombi ambayo ni yenye kuitikiwa na yenye kujibiwa, hayakataliwi mbele za Allah. Kwa hiyo wazazi waitumie nafasi hiyo. Kwa hiyo jambo la pili katika misingi ya kuwalea watoto, addu'a arrakizatu althaniyatu min rakaizi tarbiyati alabna, addu'a, kuwaombea watoto dua. Na kuwaombea watoto dua sio mpaka tayari umeshajifungua umeshazaa sasa walea, hapana. Kuwaombea watoto dua kabla hata mtoto hajazaliwa, kizazi kiko tumboni, kama walivyokuwa baadhi ya wema. Kwa mfano, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza kuhusiana na Nabiullah Ibrahim, qal rabbi habli min as-salihin, ewe mola wangu mlezi, nipe mimi katika wema. Hajazaa bado, lakini anaomba dua ya kutaka kizazi kilichokuwa chema kizuri. Lakini pia akasema rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati, ee mola wangu nijalie mimi ni mwenye kusimamisha sala na kizazi changu. Nabiullah Ibrahim aomba dua. Hunalika da'a zakariya rabbahu qala rabbi habli bil ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu ad-du'a, ewe mola wangu nipe mimi kutoka kwako kizazi kizuri, kwa sababu wewe ni mwingi wa kuitikia na kujibu maombi. Na maombi mengi ya wema ukiangalia utakuta namna hiyo. Wengine mimba iko tumboni, watu wanaomba ile mimba aliyokuwa nayo tumboni, pia anamwomba Allah tabaraka wa taala iwe ni mimba ya kizazi kitakuwa kizuri, kizazi chema, isiwe ni mimba ambayo yenye shari na balaa ikitokea duniani. Tayib, akuzungumza yako mengi. Kadhalika msingi wa tatu, baada ya msingi wa pili wa kuombea watoto dua, msingi wa tatu ikhtiyaru la asma'i tayyiba, kuyachagua majina mazuri. Leo kuna ushindani mwingi wa majina, majina mageni mageni. Kwa hiyo tunashindana, tunaangalia katika sehemu tuliyokuwepo hapa. Akina Hasanati wako wengi, basi mnaye kumuita Hasanati na natabu. Akina Abdurrahimu wako wengi, hapana. Akina Abdullah, kila mmoja Abdullah. Akina Abdurrahman, kila mmoja Abdurrahman, hapana. Mimi mwanangu simuiti hivi. Kwa tutachagua jina lililokuwa na ladha na ulimi wake. Hata kama hajui maana yake, lakini tu ulimi unakubali, alafu vile vibwagizo vya jina ni vizuri. Kwa mwanawe kule kwa mwanzie kama mwanawe Hasanati, yeye mwanawe atamtoa Janati. Naam.